Laci! Na várj, hogy csak szej! Bocs, nyelvbotlás volt, azt akartam mondani, hogy French Connection, United Kingdom. Ezt miért akartam mondani? Mert az egy nagyon jó reklám, az Everybody's Talking About FC UK. Igen. Az, hát a, és a szókép az a fakkot mutatja. Ja, tudom, az egy gyönyörű tudom, reklámkampány volt a maga idején. Bárcsak ilyen originálisat egyszer a porszívóra tudnánk adaptálni. Adaktálni. Esetleg. Ez itt a Hitrem és Ülölet 2, a Rádió Café 98.6-on, Lacival, Tomival, Jobbágy Robertel és Csetmen. A stúdióban megtalálható még Gellért Gábor, Tomi és Roni. Az elválaszthatatlan pár. És mi van még? És a kiskutya, akit elhoztam neked ajándékba, parancsolj, egy labrador. De cuki, olyan édes. Úgy gondoltam, Laci, hogy a Pozsonyi úton 80 négyzetméteres lakást nem lehet meg enélkül. Nem. Úgyis reggel aki mindig a kutyogatásra oda pisil a padlóra. Oda kakil a mosogatógép elé. Tudod, hogy nem zavar egy kutyus. Állandóan ugat, és ebben ezzel meggátol abban, hogy a... Végre aludjak. Ne, és a régi álmodat a tetőteret. Igen, a tetőteret. Igen, de minden, álmom egy kutyus. Viszlát szavazat többség a lakógyűlésben. Szevasz, és már nem szeretnek. Kész, ennyi, ilyenek a kutyák. Ezt jelenti egy kutya az én életemben, igen, de nem igen, baj. De ettől függetlenül imádni lehet a kutyákat, nem? Én szerintem meg Gábor, tudnám szeretni. Nem? Gábor, van kutyád? Nincs, nekem nincs kutyám, mert a feleségem utálta a kutyákat. Zoli? Kiment? Chatman? Chatman? Mások kutyáit nagyon szeretem. Mások kutyáit nagyon szereti. Robit, neked van kutyád? Van. Azt látom a kutyust, az jó fej. Hát persze, igen, nagyon jó fej. Laci? Laci, neked van kutyád? Kutya vagyok magam. Tomi? Te kutyus vagy, igen. Én tényleg kutya? Nem, azt nem. Nekem mondták egy idő, hogy te mondod nekem, hogy kutyus mindig. Igen. Olyan édes vagy, Istenem drága Laci. Igen. Mi a baj, miért vagy ilyen fáradt? El vagyok pilledve, mert nagyon sokat dolgoztam a héten már eddig is, és most már ahogy érzem, hogy mennek az eladások? Igazán itt lenne az ideje, hogy ne, hát nem panaszka, még nem tudom, szó, na, alakul. Jó, mert én most tudod, benn vagyok a gyárban, hát nem ugyanaz, na. Nem, meg igen, de most már kijön, gondolom, a mikrocsipás, és akkor meg ami föl tud menni az emeletre magától, és akkor minden jóra fordul, mert akkor a porszívógyárdás végre kirábbal a régóta. Recessziót szenved a porszívó. Nincs igény a vákumra. Hát gyerekek, azért, szerintem ez egy örök igény, édes öregem. A vákum örök igény, pontosan olyan, mint a sírköves, meg mint a reklám szerintem. Az egy jó konjunktúra szakmák. Reméljük. Meg mint az elhullott állatok vegyi megsemmisítése. Folyamatos. Ez is egy jó, stabil biznisz. Mindig vannak van. Elhullott állatok, nem? Így van. Motorizáció növekedésével mi minden bizniszbe lehetne belenyúlni, nem? Tényleg. Sok elhullott szarvas vegyi megsemmisítés, akkor mit lehetne még csinálni? A flakonbegyűjtő hajlék? Szerintem a szemétbe is nagy pénz van. Szemétbe óriás, meg szemét a környezetvédelemben. Egy jó szemétégető. Egy ilyen szelektív szemétégető. Ezt is szelektív, külön égeted el a papírt, meg az üveget? Hát merőgém. Azt nem azért gyűjtik külön. Na itt ennyit tudnak a magyarok az Európai Unióról. Szelektíven égeted el a szemetet. Laci, akkor hogy mondjam el, hogy azért gyűjtik szelektíven a hulladékot, hogy újra hasznosítsák, te nagyon okos, nem elégetik. De amit elégetnek, az bekerül a szemétégetőbe, az már szelekciónak a végtermék. Azt égetik amit el. Kell. Nem, azt égetik el, amit már nem tudnak semmire használni. Az üveget bezúzzák, és újra üveg lesz belőle a papírt. Újra hasznosítják, és papír lesz belőle. Tehát nem égetik el. Az állati tetemeket újra azokat hasznosítják, lehet, és kutyák, macskák, na, és kisbárányok lesznek belőle. Az megy a szemétégetőbe. Vagy hallízbe. Ezért kell szelektíven szemetet gyűjteni, nem azért, hogy külön-külön tudják elégetni igen. őket. Akkor bocs. Semmi baj. És mi lesz azokkal a szűrőkkel? Tomi, azt még mondd el nekem, hogy mi lesz azokkal a szűrőkkel? Igen, parancsolj. Amik vannak. Hobbim a zöld, és az egész, na, szóval, jó, az egész környezetvédelem olyan tudni. Imádom, amikor ilyen ökocsetet folytatunk. Tehát, hogy azt szeretném megkérdezni, hogy vannak ezek a nagy-nagy erőművek, és a tetejükön igen. vannak azok a óriási kémények, amiken igen. vannak most már nagyon modern szűrők. Igen. Ami miatt a vegyi balesetes dunaújvárosi lakosok, meg a gyöngyös-visontai Gagarin hőerőmű, gyöngyösi hőerőmű most már, ugye? Igen, Váci cementgyár. Igen, a Váci, ahol állt a cement a virágokon. DCM. Ugye? DCM, a Dunai cementműve. Amikor én fölmásztam, ugye Váci illetőségű vagyok Kapai ágról, és a cseresznye érett, egy jó germensdorfi cseresznye volt a fán. Germensdorfi cseresznye? Germer. Gerbensdorfi. Gerbensdorf? Hát a nagyapám ezt ennek mondta, de egyébként cseresznyének mondta. Na, itt is volt egy csali. Na mindegy, de nem ez a lényeg, hanem fölvásztam a cseresznyefára mondjuk így júniusban, amikor minden gyerek így majszolja a cseresznyét, és az, a mi cseresznyénk egy kicsit szürke volt, mert a DCM-ből pont abban a völgybe, deákvár, hát hogy mondjam, így oda hullott a cement. Hát egy pici cement oda jutott, és valahogy kicsit meg kellett mosni. Nem? Hát én petyes volt. Finom volt, nem? Olyan volt, mint a, majdnem olyan volt, mint a beton. Mint a mesékben ábrázolt, rajzokon ábrázolt gomba, tudod, ez a piros és pöttyös, és ja, nagyon igen. Szép ilyen. Aha. Hát van, aki ezüstnek látta, van, aki szürkének, úgyhogy nagyon-nagyon szép, megható kép volt. Mindegy, a gyerekkorom már véget ért, igen. Ez abban az évben volt valószínűleg, amikor meghalt Elvis Presley. Passzolok. Ez 1977-ben volt velem 7 éves koromban. Akkor halt meg Elvis. Mondjuk júniusban volt cseresznyeérés, és augusztus 16-án halt meg a király. Szenteljük ezt a pár percet ennek a furcsa együttállásnak. És a cementnek, így van. Madonna is lesz. Out and bought myself some new boots.

Sziasztok gyerekek, Aracki László vagyok. A Time Bomb nagyon szimpatikus punk műsor. Ha időn engedi, mindig meghallgatom. Hogyha jó punk zenét akartok, mindig Time Bombt hallgassatok Csöcsfacival. Szevasztok! Ma éjszaka 1-től 3-ig a Rádió Café 98.6-on. Kedves barátaink, a Rádió Café 98.6 kísérleti adását hallgatjátok. Bizony, from LA to Chicago, on 98.6, ahogy mondani szokás. Na nem, pont. Hallgassuk már meg a Mercy-t. Tényleg olyan, a Mercy Station ID-t, ez tényleg egy igazi büszkeség. Hol van ilyen? Hát persze, a természetesen. Az nem hallottál? A Spice-ból a Mercy? Aha, bizony, a Sporty Spice. Isteni. Óriási dolog, hogy... A post, azt nem kaphatnám egyszer mikrofon végre? Te, minden héten exkluzív interjú, meg minden. Johnny Cash-sel is elképzelhető, hogy lesz, már felvettük a kapcsolatot, bizony. De nagy csend letaladtunk, mi? Figyelj! Hi, this is Melanie C, and you're listening to Radio Café on 98.6. Ebből az a tanulság. Elsőre mondta? Igen. Ezt hagyj kérdezzem már meg. Tuti. Na, tényleg, tanulni lehet a csajtól. Hallgassuk meg még egyszer, hogy ez miért profi valaki. Ugyanazon a hangszínen, hangmagasságon, így ugyanabban a tempóban. De ezt mondta elsőre? Bármi belefogadom, én nem voltam itt, meg sehol. Figyelj, vagyok ezt hallgatom. Hi, this is Melanie C, and you're listening to Radio Café on 98.6. Hát igen. És André Zácot hallgassuk meg még, aki szintén nagyon nagy profi. Ő megvan nekünk? André Szűcs. I am André Zácot, and this is Café Radio 98.6. Hello. Igen. Hallgassuk. I am André Zácot. Igen. Tényleg ez itt volt az órán kellett. Ki volt még? Mindenki. Sziasztok, Demcsák Zsuzsa vagyok. Zsuzsa. Zsuzsa is. Feston Béla vagyok, színész. Szervusz Béla. Aztán... Sziasztok, Bíró Ica vagyok. Itt a Rádió Café 98.6. Igen. Pélus Dorka vagyok. Ez itt a Rádió Café 98.6. Dorka édes. És sziasztok, Zac kapitány vagyok. Zac kapitány, Sasza. Sziasztok, Béres Alexandra vagyok. Alexandra. És ez itt a Rádió Café 98.6. Sziasztok, Szűcs Judit vagyok. Ez Judit néni. Hello. Mindenki összejött. Sziasztok, Michel White vagyok. Na nézd oda, ami is azt a mindenit. Jó, hát Zsa szerintem. Igen, Zsolt vagyok az Anima Sound Systemből. Ez pedig a Rádió Café 98.6. Igen. Igen, ez az. László Miksa vagyok, a Ladánymene 27-ből. Ragad nézzen! Ez itt a Rádió Café 98.6. Ez egyébként nagyon profi. Hallgassuk meg ezek után Melszit. Anitát még hallgassuk meg. Nem? Sziasztok, Ábel Anita vagyok. Ez itt a Rádió Café 98.6. És akkor nézzük meg Melszit. Hi, this is Melanie C, and you're listening to Radio Café on 98.6. Szerintem Melanie mégiscsak Melsz. Nagyon jó volt, nagyon sok jó volt. Benne ritmus, meg grúva. Grúva, még grúva egyszer. Melanie utoljára az őt gyűlölő kedvéért kétszer, jó? Hi, this is Melanie C, and you're listening to Radio Café on 98.6. Hi, this is Melanie C, and you're listening to Radio Café on 98.6. Radio Café? On 98.6. Az. Elképesztő. Na, hát akkor most... Szevasztok, ez itt a Hitremény zsűrölet, Lacival, Tomi, jó vagy, csendben, telefonálok. A Radio Café 98.6-on. Halló. Hello, boldog születésnapot szeretnék kívánni a Tominak. Nincs születésnapom, de köszönöm. De nem volt mostanában 24-én mondjuk. Nem, mondjuk nem. Hangod van. Jaj. Örülök, hogy így számon tartod, június 16-án van a születésnapom. Hát akkor félre lettem informálva. Ki mondta ezt? Ki volt az a csúnya? Born in the 16th of June. Úgy emlékszem, hogy itt nálatok hangzott el valamikor így véletlenül. Ja, lehet, hogy azt mondtam aznap, hogy születésnapom volt egy éve. Jaj, na mindegy, oké. Hát szoktam viccelni ilyeneket. Fogtam azt hiszem. Na, hogy hívnak? Ne menj el. A Flórának hívnak. Szia, Flóra. De Flóra. Tessék. Semmi, eszembe jutott erről egy ilyen Eszterházi szóvic, de hát jaj, nem érdekes. Na hát, akkor én nem tudok benneteket, jó? Ne menj el. Jó. Mesélj magadról. Mesélj magadról, városvándora. Már egyszer sorra került egy ilyen beszélgetés. Tényleg? Ugyan itt nálatok. És mit mondtál hát akkor? Hát annak az ismétlése, ez a HRZ klasszik. Hát hogyha egy visszatekeritek így az archívumot, akkor meghallgatjátok még egyszer. Na, akkor te tekerjük vissza együtt. Hol járunk körülbelül? Szerint a Fialának van ez a retrospektív műsor, amit egyszerűen nem értek. Hello, Flóra, mesélj magadról. Itt vagyok. Itt képzeljétek el, hogy én holnap hajnali 4-kor fogok ébredni, és el fogok menni siálni. Hova? 4 napra. Hova? Murau! Magyar napok! Legnagyobb rendezvény! Szóval van egy ugyanolyan hely, mint pestieknek mondom, a Piaf. Na és hány napra mész? Mit mondtál, 4? Hát vasárnap éjszaka fogok megérkezni. Aha. Istenem. Mi a busszal mész? Azért kell ilyen korán kelni? Nem, kocsival. Akkor miért kell hajnalba? 11-kor kinnakarnak már lenni a fekete pályán, persze. Ezt én nem tudnám megcsinálni. Murauban az egyik hegytetőn van egy borzalmasan jó olasz étterem. Igazán? Igen. Görög volt a faluban. Utána fogok járni, jó? Komolyan, ott ahol a Kismalac is túr. Valutád van, vagy akarsz váltani ma? Esek? Van már valutád, vagy akarsz váltani? Csak kérdezem. Ugorjál bele, látjuk a eurót. Hát nem tudom. Most túl direkt volt, hívjál vissza vonalosan. Mobilon hívjál vissza, jó, leváltjuk jó, a eurót. Jó, váltok, még szeretnék még annyit mondani, hogy üdvözlöm az én kedvenc randi barátnémet, és holnap hajnali 4-kor találkozom vele, mert vele vagyok sziálni. És csinos vagy, ti mind a ketten rondák vagytok. Gyönyörűek vagyunk mind a ketten. De miért? De hogy néztek ki? Hát én nem emlékszem. Mi lesz, monosi, snowboard, vagy pedig a szokásos íze? Vagy taknyolás? Sí. Terpeszre veszem a fenyőfát figura. Síelős lányok vagyunk, és nem megyünk neki fenyőfákba, csak úgy. Isten, és lesz buli is, csajok, vagy? Hát, minden bizonnyal igen. Hány évesek vagytok? 18 és 19. Csinálnánk egy ilyen fanklubot, eljönnétek egyszer? Hát, megesett, de nem ígérhetem. Mondjuk, ha lesz egy jó koncert a végén? Attól függ, milyen koncert. Hát mit szeretnél? Szíved szerint. Azt szeretném, hogyha Robi zenélne. Na, azt megoldjuk. Robi. Ügyes gyereknek tartod a Robit? Jaj, nagyon igen. Robi kis hitű, képzeld el. Nem, amióta szigeten voltam egy Robinak egy ilyen bulián azóta. Robi, volt egy bulid? Kis Silent Bob. Sátor party. Szerinted helyes és illik rá az a név, hogy Silent Bob, de dupla V-vel? Mert nem tudom, végül is igen. Igen, szerintem is. Látod, így örül. Dicsérd még őt egy kicsit. Még dicsérd, olyan jól esik neki. Jaj, Robi, nagyon szeretünk téged. De dicsérd még őt. Úgy tetszik neki, mint a hájjal kenegetett rá. Nem látom, hogy zavarba hozom szegény kis Robi. Jaj, már sikongat is. Ó, Istenem, annyira örül. Édes kicsi Robi. Flóra, figyelj, és igen? Egyébként, hogyha nem sízni jártok Murauba, akkor hol bulisztok hétvégén? Jaj, hát nem tudom, minden felszakunk. Cirka, hogy a helyeket nagyjából lőjük be azért? Jó, mondjuk, hát legutoljára voltam Pótkulcsban így. Pótkulcs? Igen. Meg, hát leginkább házi buli párti vagyok, az igazság. Hát, de nincsenek házi bulik, nem? Hogy az Istenben lennének? Akkor minket nem hívnak. Akkor nem hívnak már minket. Igen. Megöregettünk. Hát hol? 18-19 éves, figyelj, hát házi hagynál bulik. Nekünk itt üzenetet a rádióban, mondjuk, hogy hol lesznek házi bulik? Egy hétvégén? Hát én tudok egyet, ami most lesz, és sajnos nem leszek ott, mert... Na, akkor legalább a címet mondd be. Dehogy mondom. Miért? Nem lehetem. Miért? Te a barátodnál lesz? Nem. Nincs barátod. Hát én síelni fogok. De a barátod hol van? Barátom az alszik. És megy veled? Nem jön velem, sajnos. Hát, akkor a baj lesz. És figyelj, lehet, hogy pasizni fogsz. Jaj, ugyan. És ő csajozni? Hát, megbízol a barátodban? Hát, azt hiszem, igen. Még mióta vagytok együtt? Hát, 3 hónapja. Úgyhogy még... Hogy ismerkedtetek meg, szórakozó helyen? Sízés? Nem, már nagyon-nagyon régóta. Kutyasétáltatás közben? Nem, nincsen kutyám, Isten őriz. Bruno, maradj meg. Nem, hát nem olyan régóta ismertük el. Koncerten? Nem, régóta ismertük el. Iskolából? Aha, még így kis csikölök korunkból így. És most így összejöttetek? Lenájva az a lipőkét. Semmi jövője ennek az akkoraknak. Na, hát én elbúcsúzom tőle. Jó, Flóra. Jó, hát ne arra úgy. Kell maradnunk hajnali négyig, úgyhogy légy szíves, szórakoztassatok. Azt csináljuk. Jó, táncolunk, fejen pörgünk, jó? Nagyon jó, nagyon figyelj jó. Figyelj, Flóra, ja, szerdán telefonáljatok be esetleg, hogy milyen volt, hogyha meg jövő hét szerdán? Hát, ha lesz valamelyik megadás. Jövő hét szerdán. Rendben, oké, megpróbálkozunk. Küldünk nektek egy számot, csajok, ne aludjatok el! Ez itt a Rádió Café 98. Hello, hello, a hangulat, a Pilis, hello. Budapest, a Dunakanyar, Vác, Vác, Vácvátot, Kecskemét környéke, Kecskemét, és a homokitanya világ, az összes pemű, és mindenfajta fröccsöntő Solymáron, Székes, Fehérvár. Köszöntünk, Tabdi! Szevasztok! Szervusz Balaton, ez itt a Revolution, a Stereophonics és a Hit Remény Zsűrölet. We don't wanna change the world. You tell me about it, see my little shine well enough. We don't wanna change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Solution, well enough. We don't love to see the plan. You ask me for a contribution, well enough. We're all doing what we can. When they want money for people with minds that hate, all I can tell you is Café 98.6. Minden szerdán este 11-től. Fekete Kovács Kornél, Hegyi György, Bab és a vendégek. Élő zene a stúdióból. Minden szerdán a HRZ után. A Rádió Café 98.6-on. Nem fog fájni. Hit. Remény. Gyűlölet. Okay, boys, get ready to take me to the stratosphere. Ez itt a Mit remény zsülőlet a Rádió Café 98.6-on Lacival, Tomival, Jobágy Robertel és Chapmannel, valamint a stúdióban jogtalanul, teljesen indokolatlanul helyet foglaló Gellért Gábor vezető szerkesztővel. Szervusz, szeretettel Gábor. Üdvözlünk, Gábor. Hogy vagy? Húzzátok el őket. Gábor, hogy tetszik az adás? Így belülről látva. Érdemes lenne bewebkamerázni a stúdiót? Nagyon nem tetszett, ez béna volt. Miattad van? Nehogy már megsértődjön mindenem. Nem, szóval egyszerűen ezt el kell, tehát így el mond, kéne viselnetek, hogy figyelnek titeket, mindannyiunkat figyelnek. Hogy érted ezt? Hát figyeljetek, most tényleg arról van szó, hogy ilyen jeleket kaptam, hogy ezek a kémű holdak meg nem. Enemy of State meg. Itt szóltak nekem, hogy nem nagyon érdemlitek meg a pénzeteket, amit itt kaptok, mert nem figyeltek oda. Mire? És akkor gondoltam, bejövök, megnézem, hogy mi folyik itt, és ja, hogy föl vagyunk jelentve? Lesújtó. Tehát az ügyvezető igazgató az folyamatosan ki van borulva, ennyit mondhatok. Igen, és a főszerkesztő? Hajjaj. A főszerkesztő azt tajtékzik, kész van a csávó. Na, majd beszélek a fejével. Én Gábor, és szerinted... És a többiek? Van még valaki? Nincs senki. Ja, és a munkatársaink utálnak? Hát... Nem, szeretnek. Ne. Na jó, utána. Na jó, az ugye egyszerűen. Őszintén. Várjátok, dolgom van, mert telefon van, jó? Jó. Egyébként egész adással csörög, és azt vettük észre, hogy a Gábor mint egy ilyen nagy örvény. Elnyeli. Nem, elnyeli őket. Abszolút. Zsiszlát! Itt az örvénynel érjünk vissza a 2001 Eurod összeára. Mai műsorunk. Itt? Mi? Gábor, ne bomolj már, tényleg. Gábor, éppen beszéltem, amikor belebeszéltél, ezt megbeszéltük, hogy nem szabad. Ez ja? Nem tényleg, szóval ez szabály. Te szabály, ne arra gondolj. Haló! Te ki vagy? Évike! Szerbusz! Azt szeretném kérdezni, hogy mesélhetek egy aranyos történetet? Csak ha muszáj! Hát de, hogyha lehet, csak akkor. Nem, mert pont dumáltunk valamiről. Na mindegy, akkor később visszahívom. Jó, legyen inkább úgy, jó? De figyelj, Évi! Szevasz! Akkor sziasztok, hello! Ahogy érzel! Na, mondjad, mit akartál mondani, Laci? Hello! Olyan szép. De mit akartál mondani, Laci? Az űrodusszáját elkezdted. Én arról beszélek egyébként, hogy a kozmoszban valami változik, öreg, csak nem figyelsz. Nézzek föl? Én nekem most ez kicsit, most ez para, szóval érted, most te behívsz a műsorodba dumálni. Figyelj, barátom, így megy ez mostanában, mi van veled, az, hogy most a dolgok így fordulnak egymás után, és egyre inkább olyan, hogyha észreveszed, hogy ez most nem úgy van, mint ahogy volt előtte. Más? Hát ez teljesen más. Hát most miért kérdezed? Most tök más. Hát most ez komplet, teljesen más. Figyelj, én nem úgy érzem. Hát erről szól a nagy lemezünk, figyelj! És szerintem a szférában most, tehát volt valami rezgés az erőben, az van. Vérrel írtam, mint Dózsa György a kottát. És azt hiszem megértettem, érted, hogy mi van? Industriát játszunk, igen. Na, hát ez itt akkor, én azt gondolom, hogy, tehát ennyi közöttünk, jó? És hogy azért hívnak minket Roté Arme frakciónak, mert a világban számos dolog antiglobalizációs. Azt mondod? Igen. És... Mi van benne? Azért, mert meghívtál minket a műsorba, azért még mi mindenképpen nem adjuk föl. Mikor jelenik meg a nagy lemezetek? Soha. Anarchy. Uh-huh. Hány tagú a zenekar? 100 milliók, de igazából egyedül vagyok. És igen, olajos hordókon. A dalszövegeitek azok... Igen. Hogy ilyen aritmikusak, és tehát... Mi bennük az értelem? Mert a ritmus az rabság. Mit csináljak? Globálisan érted ezt? Tépjem ki a szívemet? Miért nézel így rám? Nem, csak figyelek, mert nem értem igazából ezt a muzsikát. Kiáruljátok ezt az egész rohadt rádiót. Úgy gondolod? Igen. Ne borulj ki, kérlek, kész mert... Kész vagyok. De látom, hogy nem vagy jól, de... Teljesen kész vagyok. De figyelj, szerintem van jövője a Daft Punknak. Igen, szerintem is. Hát, azért csináltuk meg ezt a zenekart, és hát nem tudom, szerintem a diszkosok, de... azok most már igazán áttérhetnének erre a zenére, nem? Ezért operáltatod ki a fogsorodat végül is? Igen, nem. Azért operáltatom ki a fogsoromat, mert a Marilyn Manson óta mindenkinek, hogyha valaki trendi akar lenni a divat világában, vagy meg a pop világban, akkor valamit ki kell operáltatni magadból. Mi az, amit mi például tudnánk nélkülözni? Gábor, te mit tudnál nélkülözni? Gábor, kijöttem a gödörből. A hájamat, nem tudom. De mit ajánlanál fel azért, hogy popstar lehessél, és ugye ha csak ez lenne az egyetlen feltétele, hogy egy testrészettől így megszabadulnál. De akkor lenni, mint a Marilyn Manson. Hát mondjuk a fülem. Úgyis popstar. Ez borzasztó. Komolyan, miért? Várjál, várjál. Mert ő komolyan elgondolkodik. Cseti, mitől szabadulna meg? Én inkább még beszélnék egy kicsit az űröd visszajáról. Nem, de most komolyan, miről, melyik testrészed? Például tudod-e, hogy azt a jelenetet, amiről beszéltél... Ne, csak vedd el tőle, vedd el. Ezt a mai napig nem tudják, hogy hogy vették föl. De be, melyik? Komolyan, amikor fut a csávót körbe a gyűrűben. A Johann Strauss? Akkor még nem volt ilyen digitális technika ám. Tényleg, ez jó kérdés. Tényleg nem tudják, hogy ez hogy készült. Jó, de ez most nem érdekel. Melyik testrészt összehoz? Miről beszéltetek? Mert én közben itt SMS-eket. Hogy rengeteg, rengeteg ma az SMS, amit köszönök a kedves hallgatóknak. Jó, mondjál csak. Egyébként, bár ti nem mondjátok az SMS számot. 98, 98. Igen. De azért szerencsére tudják a hallgatók. Melyik az... Nem tudom miért, de tetszik nekik ez a ma esti műsor. Tényleg nem tudom miért. Jó, melyik testrészt? Nem arról van szó! Hogy tegyem fel a kérdést. Naci, hát mikor számít az például nálad, hogy miről van szó, de tényleg? Melyik testrészettől szabadulnál meg, hogyha ennek az állam popstar lehetnél? Fú, nem hiszem el, hogy sikerült föltenem ezt a kérdést. Szeretnék én popstar lenni, szerinted? Fog rá válaszolni? Laci, szerinted nem? Akkor vedd el tőle. Nem. Laci, te? Hallod-e? Gyere ide, ha mondtam, rontom, bontom. Melyik testrészemtől? Kérlek szépen. Bár egyébként a Csetire visszatérve azért sok csaj azt mondja, hogy mondjuk ha 5 centit, ha 5 centit bármikor oda dobhatná. A karjából. Na mindegy, mindenfajta különösebb veszteség nélkül. Na, mi kis van jövő. Mi a izé? A... Bocsna. Szóval? Mit vesztek? Egy zsírleszívást én is bármikor bevállalni? Ne, most komolyan. Gyenge. Tessék válaszolni. Melyik testrészemet? Aha. Baleri, nem. Semmi. Te egyébként én semmi testrészemet nem adnám oda azért, hogy popstar le és semmit. Az ég egy adta világon. Te? Te se. Lábúj, egy lábújat tudod még. De hát nem. Nem jön ki jól a videóklipben. Hát akkor Gellért Gábornak szól a következő dal, mert ő nyerte meg az öncsonkító. Várjál, Robi. Ja, Bobby. Bobby, lehet, hogy odaadna Silent valamit. Vob. Vob. Nekem az jutott az eszembe, hogy levágatnám mind a két melbimbó, mert állandóan filmesztelenül lépnék föl, és ettől lennék ennyire egyenlő, hogy nincsenek melbimbóim. Undorító. Robi nyert az undorítósági versenyt. Kérhetsz egy számot. Ó, Istenem. Jó. Stan Freeberg-től. A melbimbói emlékére. To cry there in the gloom and make us a lovely baby, and make us a lovely baby. There is a lovely thing to die. Now the bellhop's tears keep flowing, the desk clerk's dress is black. Well, it's been so long and lonely. See, well, let her get back. Make us a lovely baby. Make us a lovely baby. So lovely, like a duck. Well, now if your baby leaves you and you got a tail to tell, well, you stay cool down lonely street to perfect hotel, where you will be, or rip my jeans, where you will be a third pair today. You'll be so lovely, you could die. For jazz. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. And make us a lovely baby. So that's too much echo. Heartbreak be so lonely. Tears keep flowing. You'll think it's so lovely baby. That's too much. Turn me off. Francisco. Ki vagyok? Ez itt a Rádió Café 98.6. Ahány nap, annyi kantő elejé a Chilitől, mert tegnap az Eldorado diszkóban volt alkalma meghallgatni itt a Rádió Café 98.6-on ezt a... És milyen jó ez? Szerzeményt, igen. Igen, igen, igen. Amerika. Nyugati part. Eldorado. Laci. Sacramento Valley. Tomi. Los Alamos. Fetmen és Jobbágy Robert. És Vácz Perbál Zsámbék. Szevasztok, ez itt a Duke Radio.